แล้วเวลาเราอ่านหนังสือเราท่านสอนให้อ่านหนังสือท่านไม่ได้สอนให้แต่งหนังสือท่านไม่ได้สอนให้เราเป็นนักประพันธ์เพราะฉะนั้นจิตใจเราเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างไรอ่านไปเรื่อยๆดูไปบทนี้เป็นบทรักนะมีบทรักเกิดขึ้นบทนี้เป็นบทโกรธนะต้องรู้ต้องดูไปตามลำดับคิดไปกี่ระนาดหมายถึงว่าอะไรผ่านมาที่เป็นปัจจุบันรู้ว่าที่ไหนนี้ไม่ใช่เป็นนักประพันธ์นะนักประพันธ์หรือว่าบางทีเป็นนักวิจารณ์หนังสือท่านไม่ได้สอนให้วิจารณ์หนังสือนะบทนี้มีบทโกรธขึ้นมาก็ไม่ต้องวิจารณ์โกรธไม่ดีหรอกอย่าไปโกรธเลยนี่เริ่มเป็นท่าแล้วคือท่าวิจารณ์เราทำตัวเป็นนักอ่านที่ดีอะไรตัดบทขึ้นตรงหน้าในจิตในใจเราก็รู้สึกไปมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะมาหัดมาอย่างนี้ทำนี้เราหัดหนังสือเล่มนี้น่าสนใจเป็นหนังสือเรื่องใจของเราเองเราไม่เคยอ่านเราเคยแต่อ่านเรื่องอื่นไม่เคยอ่านแต่เองเป็นหนังสือเล่มแปลกไปก็เลยขยันดูเฝ้าดูอยู่ทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนเห็นเมื่อกี้ก็เล่าตื่นนอนเช้าวันจันทร์รู้สึกอย่างนี้เช้าวันศุกร์รู้สึกอย่างนี้จะทานข้าวอาหารที่ถูกใจแต่วันนี้ถูกใจเนี่ยจิตใจมันฟองวันนี้เห็นเป็นของไม่ถูกใจมันเริ่มเบื่อเริ่มไปตรงๆเข้ารู้ลงไปเรื่อยถึงวันหนึ่งก็จะเห็นว่าเอ๊ะจิตใจเราเป็นของบังคับไม่ได้หรอกจะบังคับให้มันมีความสุขตลอดก็ไม่ได้จะบังคับไม่ให้กิเลสเกิดก็ไม่ได้ถ้ารู้ต้องดูรู้สึกก็รู้ความจริงอยากได้ความจริงก็ต้องดูเอาว่าของจริงเป็นยังไงอยากได้ความจริงอย่าไปนั่งคิดเอาว่าของจริงเป็นยังไงฟังยากไหมยากนะสังเกตไหมเราอ่านใจของเราสิตอนอาตมาชวนคุยออกนอกเรื่องเนี่ยต้องเรารู้สึกใจสบายที่รู้สึกไหมเมื่อกี้มันเริ่มซึมซึมตอนนี้ไม่ค่อยซึมนะมันเปลี่ยนสภาพแล้วตอนนี้สิ่งจิตใจของเราขนาดนี้นะกับจิตใจตอนที่ก่อนจะมาถึงวัดเหมือนกันไหมหรือใจของเราตอนนี้กับตอนที่ตื่นนอนใหม่ๆเหมือนกันไหมสภาพจิตใจเราลองนึกดูใจเราวันนี้กับใจเมื่อวานเหมือนกันไหมเราจะพบว่าแต่ละขนาดแต่ละขนาดนั้นจิตใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมที่น้องถามไปว่าดูยังไงดูเก่งไหมล่ะรู้สึกไหมว่าแต่ละตอนนี้กับตอนที่นั่งฟังไปสักช่วงหนึ่งนั้นไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผ่อนคลายกว่าหรือใจตอนนี้กำลังค้นคว้าเมื่อกี้ใจนั่งฟังเฉยๆตอนนี้ใจเริ่มคิดค้นเริ่มค้นคว้าในการที่เราปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการที่เราไปรู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอเราจะเห็นเลยว่าโอ้เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันทำไม่ได้สักอย่างไปรู้สึกแบบรู้สึกไปทีละขนาดทีละขนาดไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราเป็นนักปฏิบัติจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้สังเกตไหมมันควรใจก็ซึมซึมลงไปนะมันควรก็หนีคิดนะเราห้ามไม่ได้เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะห้ามนะแต่เราฝึกเองต้องรู้ความจริงเลยนะท่านกุศลและอกุศลเราบังคับไม่ได้นะจิตจะรู้หรือจิตจะเกิดเคลื่อนไม่ได้หรือสั่งแต่หรือนั่นนี่กำหนดว่าทัศนะจิตได้ไหมต่อไปนี้ชวนะต่อไปนี้จงเป็นกุศลอย่าสัมปยุตด้วยไม่มีใครเล่นได้ไม่มีใครเล่นได้เป็นหน้าที่ของอาเหตุกับจิตเลยที่ทำงานนี่ศัตรูการที่จะรู้สึกตัวมีศัตรูตัวร้ายอยู่สองตัวตัวที่หนึ่งที่ใจลอยไปเดินคิดไปแทนที่จะรู้สึกเราคิดเราเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งศัตรูอีกตัวหนึ่งจะเรียกว่าหมายเลขสองก็ไม่เชิงแล้วแต่คนจะต้องคนที่ตัวที่สองที่เป็นตัวที่หนึ่งก็มีคือการนั่งเพ่ง นั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งใจนิ่งนิ่งเพ่งใจจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องการเรียนให้เห็นว่าจิตใจเป็นของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแทนที่เราจะดูว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาเราก็ไปเพ่งให้มันนิ่งนิ่งให้มันเปลี่ยนเวลาชอบทำกับข้าวเราชอบไปทำสมถะนั่นแหละทำสมถะจิตใจไม่ดีทำไม่ดีจิตฟุ้งซ่านทำไม่สงบจิตมีราคะพิจารณาสุภาพไปแก้จิตมีโทสะแผ่เมตตามาแก้แก้ไปเรื่อยๆจิตสงบเราจะรู้สึกว่าเราเก่งแล้วดูอะไรเกิดขึ้นเราแก้ได้หมดยิ่งแก้เก่งยิ่งน่าสงสารคือยิ่งครอบคลุมกว่ารู้ผิดเข้าใจผิดแต่ถ้ามีศาสนาเราจะเห็นจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่สงบเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เป็นกุศลที่น่ากุศลเกิดแล้วก็ดับไปให้จิตทุกดวงดับไปหมดเลยเกิดแล้วดับหมดเลยจะเลือกให้กุศลเกิดอย่างเดียวก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้กุศลเกิดก็ไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เลยนะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราจะเรียนต้องได้กระถิ่นตรงนี้เราต้องเรียนเราจะสะดุดอยู่กลางทางนะไม่ทำยิ่งดีแต่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวจิตสามัญสามคิวยิ่งอยู่ในมือกันมันจะเห็นว่าจิตเที่ยงเห็นว่าเราบังคับได้นี่จะตอบปัญหาเลยเดี๋ยวจะต้องมีคนถามนะถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องนั่งสมาธิไม่เดินจงกรมเลยได้ยังไงไม่ใช่นะไม่ใช่หมายถึงจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมจะทำในรูปแบบทำไปทำไปตามปกติก็ไม่ทำเลยเดี๋ยวว่างเลยหลวงพ่อหนุ่มดีที่ทำดีในเวลาสักการจับราวสักการเพื่อจะข้ามสักการแต่ถ้าจับราวสักการไม่ปล่อยจะข้ามสักการได้ไหมก็คืออยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยจิตจับอารมณ์เดียวที่ข้ามสะพานไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าจะข้ามสะพานต้องไหนตรงเรียงตรงเรียงจับไว้ก่อนหมายถึงว่าขนาดใดที่เราไม่สามารถจะรู้สึกตัวได้ต้องทำสมถะไว้ก่อนขนาดใดตั้งหลักได้แล้วจิตใจมั่นคงขึ้นมาแล้วเดินต่อไปปล่อยตาสะพานปล่อยอารมณ์สมถะที่จับไว้ในเดียวนะก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงจิตใจเพราะฉะนั้นเราต้องทำทั้งสองอย่างทำด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ไม่ทำนะบางคนฟังหลวงพ่อแล้วบอกหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องเดินจงกรมโอ้ยหลวงพ่อวัดไหนจะสอนอย่างนั้นหลวงพ่อสอนประหลาดแบบนั้นหน่อยพุ่งก้าวที่เดินถ้ารู้สึกตัวแล้วจะเดินจงกรมถ้าเดินกลับไปกลับมาแล้วไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้ว่าเดินตรงๆหรอกว่าเดินเรื่อยเปื่อย กำลังจะเรียนหลวงพ่อว่าลองพยายามไปทำดูอาทิตย์หนึ่งเข้ารูปแบบดูเดินตรงๆ มันแข็งไปเลยทั้งตัวมันแข็งไปหมดคือไปหมดทั้งใจทั้งตัว เลย จะ ไม่ทำแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่แต่กินนะแต่เป็นโซ่เรื่องของอะไรเป็นขนมหวานที่จะล่อให้จิตสงบสบายถ้าเอาแบบนั้นไหนทำไปแล้วจิตใจแข็งขึ้นร่างกายแข็งขึ้นอย่างนี้เอาเมื่อไรโอมจะมาลาเมื่อก่อนไปหาลูกต้องกินเลยส่วนใหญ่เราจะมีทฤษฎี ข้อเรียนอยู่เบื้องหลังคือเรามีความเชื่อว่าถ้าเราสามารถรักษาจิตของเราให้คงที่ไว้ได้ไม่หวั่นไหวกับโลกธรรมอะไรเงี้ยจิตเราจะเกิดปัญญาพัฒนาได้นี่จะเป็นบางคนก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่ทำสมาธิสักก่อนจะไม่มีกำลังจะเดินวิปัสสนาไม่ได้นี่ประเด็นตรงที่ว่าถ้าเราจะทำไปถึงแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอสมาธิเนี่ยคล้ายๆเหมือนเราจะทำน้ำแข็งเอาน้ำไปใส่ท่อฟรีซน้ำก็แข็งเราจะได้แข็งถึงขนาดไหนถึงจะน้ำแข็งไว้ใช้ส่วนมากพวกเราชาวเมืองเราเวลาหันไปสัตว์เราก็ทำสมาธิกับก่อนนอนนั่งสมาธิสงบพอรุ่งเช้าเราไปกระทบกระดมน้ำแข็งละลายหมดละลายหมดเรายังไม่ได้ทันเจริญปัญญาตกเย็นเราก็มาทำน้ำแข็งครั้งใหม่เช้าก็ละลายใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องรีบฉกฉวยโอกาสขนาดใดที่สามารถรู้ทันได้ก็รีบรู้ไว้ก่อนขนาดใดไม่สามารถจะรู้จิตรู้ใจอะไรไม่ออกก็หาความสงบใหม่แต่ว่าอย่าไปคิดว่าเราจะต้องทำสมาธิที่มั่นคงถาวรก่อนถึงจะไปทำวิปัสสนาได้ทำไมคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะสมาธิเป็นของสื่อเมื่อเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ช่วงขนาดหนึ่งช่วงกลางแล้วก็เสื่อมเราจะรอให้ว่าสมาธิของเราไม่เสื่อมถึงจะมาเจริญปัญญาจะไม่ได้หลวงปู่มั่นเป็นผู้เด็กและสมาธิของเสื่อมคนที่สมาธิไม่เสื่อมคือต้านอาการมีขึ้นไปนี่ต้านอาการมีทำไมสมาธิไม่เสื่อมไม่ใช่ฌานไม่เสื่อมนะฌานกับสมาธิก็ไม่เหมือนกันหลวงปู่เทศสอนแยกสมาธินี่คือความตั้งมั่นของจิตใจหมายถึงจิตนั้นไม่หลงไปตามอารมณ์ที่มายั่วตาเห็นรูปปกติเวลาเรามองเห็นคนอื่นจิตเราวิ่งหนีที่คนนั้นด้วยอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าตาเห็นรูปจิตสักว่ารู้รูปจิตไม่หลงไปหารูปจิตสักว่ารู้รูปอย่างนี้เรียกว่ามีสมาธิส่วนในการไปนั่งเพ่งๆได้ความสงบความสงบกับความตั้งมั่นที่เวลาเนี่ยนิพพานราคามีเนี่ยคือว่าสมาธิไม่เสื่อมหมายถึงว่าจิตของท่านไม่หลงไปทางตาหรือจมูกลิ้นใจจิตตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่ได้ตลอดแต่ถามว่าสมถะตัวฌานตัวอะไรเสื่อมได้ไม่ได้เพราะมันเป็นของเสื่อมครูบาอาจารย์ไม่เคยเล่าสมาธิไม่ได้ว่าเป็นไงก็ไปถามหลวงปู่มั่นบอกพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยปฏิบัติจนถึงขนาดนี้แล้วทำไมยังเดินจงกรมท่านบอกสมาธิเป็นของเสื่อมซ้อมเอาไว้ใช้สมาธินี่มันสมถะนะคือการทำจิตให้นิ่งเนี่ยท่านซ้อมเอาไว้ใช้แต่การที่จิตจะลงตามอารมณ์มันไม่ลงศีลสมาธิปัญญาพออยู่หนึ่งไปแล้วแต่สมถะมันเสื่อมได้ฉะนั้นถ้าเราอยากให้สมาธิของเราตั้งมั่นเราต้องเจริญปัญญาปัญญาของเราพอเรารู้ทันจิตแล้วมีสติมีปัญญารู้ทันจิตหลงออกไปจิตไหลไปต่างๆรู้ทันใจใจรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ถ้าเราทำแต่สมถะระหว่างวันหนึ่งจิตจะพลิกไปเป็นวิปัสสนาหรือสมาธิยืนยันหรือว่าไม่จริงไม่ใช่จะมาพูดเองถ้าจะมาบวชก่อนจะมาบวชได้ไปดูถวายนายโชว์คุณไต่พบใช่ไหมไต่พบถามท่านอาจารย์มาบวชบอกว่าหลวงตาถ้าผมทำสมาธิมากมากจิตผมมีสมาธิตลอดเลยผมจะเกิดปัญญาท่านบอกไม่เกิดหรอกคนละเรื่องนะในการที่เราทำใจนิ่งๆดูคล้ายๆกับเราพักผ่อนเรานอนอยู่ในบ้านแท้ๆเลยแล้วเราหวังว่าตื่นขึ้นมาจะได้หลับเราจะรวยเราจะมั่งมีนี่เป็นความฝันนะหวังลงตรงแรงๆจะทำสมถะเยอะๆหวังว่าจะเกิดปัญญาที่เกิดคล้ายๆที่เรานอนอยู่ในบ้านแล้วหวังว่าจะได้เงินไม่ได้เราต้องทำงานถึงจะได้เงินอยากได้ปัญญาต้องเจริญปัญญา ญาใช้สติให้มันขึ้นมือตาจะต้องรูปเดินเดินไปเนี่ยตาเห็นรูปปั๊บสมมติเราเห็นสาวสวยเราหลงหลงอย่างนี้เห็นสาวสวยแต่เราชอบเรารู้ว่าใจเราชอบแต่ถ้าเราทำสมาธิเยอะทำสมาธิเยอะสมาธิอยากเรียกว่าทำสมาธินะเพราะมันกินมันไม่ใช่ตัวสมาธิสมาธิสมาธิมันแก่การปวดใจให้ยิ่งถ้าเราฝึกจนกระทั่งใจเรารู้ตาเราเห็นสาวสวยใจเราเฉยคนธรรมดาเราใจเราเฉยให้เราต้องรู้สึกว่าเราจิตนะจิตใจเราไม่ยินดียินร้ายกับโลกธรรมหรอกซึ่งไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงมันนิ่งอยู่ต้องการปวดต้องการปวดเพราะฉะนั้นถ้าตาเราเห็นผู้หญิงสวยใจเราชอบขึ้นมาเรารู้ทันชอบผู้หญิงปัญญาเราเห็นความชอบเกิดขึ้นมาห้ามก็ไม่ได้ความชอบเกิดมันก็ดับไปปัญญาเรียนรู้ว่าถูกด่าแต่เกิดกับโกรธเกิดความโกรธเกิดขึ้นก็จิตไม่ห้ามไม่โกรธก็ไม่ได้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอีกในที่สุดก็จะเข้าใจว่าธรรมนั้นโกรธสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้าโสดาบันเห็นสิ่งนี้แต่ถ้าเราต้องการพักผ่อนก็ทำนะก็ทำด้วยปัญญาอีกทางการที่จะพักผ่อนก็จัดความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจที่ไหนก็ได้แต่สงบพอจิตใจพักผ่อนมีจิตใจที่ชุ่มชื่นนะออกมารู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าเพ่งจิตเอาไว้อย่าทำจิตให้นิ่งนิ่งชื่นชื่นไว้เราอย่าไปคิดนะว่าพระอรหันต์คือคนที่ทำจิตเนี่ยให้มีเลือดที่หลั่งต่อได้ถ้าจัดพระมหาบัวท่านเคยเล่าพวกเราเคยฟังเรื่องที่ดอยธรรมเชียรีท่านบอกว่าท่านอยู่กับจิตผู้รู้ไม่เกิดอยู่กับจิตผู้รู้ตลอดเลยอยู่ตั้ง7เดือนเลยไม่คิดว่าจะบรรลุพระอรหันต์ทันทีปรากฏว่าไม่บรรลุวันหนึ่งหรือ7เดือนผ่านไปท่านค่อยมาสังเกตว่าไอ้จิตเนี่ยผู้รู้เนี่ยบางทีก็ผ่องใสบางทีก็เศร้าหมองได้เห็นไหมไม่มีใครที่จะรักษาจิตที่ดีตลอดได้ถ้าจิตมีธรรมชาติเจริญก็เสื่อมเหมือนกับสังขารอันอื่นนั่นเองพอท่านเห็นว่าจิตมันมีธรรมชาติเจริญก็เสื่อมแล้วผ่องใสแล้วก็เศร้าหมองได้บังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้รักษาไม่ได้ป้องกันก็ไม่ได้เพราะจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นตาบังคับไม่ได้พอเข้าใจความจริงว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้บอกว่าทำแท้งมีฐานขึ้นที่โลกธาตุสะเทือนท่านว่าอย่างนั้นไม่ว่าท่านคนเดินทางมาก่อนเราท่านคนพบว่าการที่ไปฝึกจิตให้มีคงที่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาแต่การที่ฝึกไปเรื่อยๆพยายามฝึกพยายามดูแล้วก็เห็นว่ามันจะเริ่มรู้สึกจะเริ่มรู้สึกบังคับมันไม่ได้นั่นแหละทำให้เกิดปัญญาเกิดจริงถ้ามาถามอาตมาว่าควรจะทำกรรมฐานไหมควรทำแต่ต้องทำด้วยปัญญาที่รู้ว่าควรจะทำตอนไหนถ้าชั่วโมงนี้เป็นเวลาทำมาหากินอย่าไปนอนชั่วโมงนี้ควรจะนอนที่อย่าไปขยันทำงานเอาเป็นขยันป้าเลยป้าไปเลยฝึกไปเลยนะ สลับกันแล้วก็สลับกันเรียนตัวเรื่อยๆครับ ก็เป็นดีนะดูหมดนะถ้าใครบอกว่ารู้ตัวตลอดเลยครับโอ้ถ้าเราคุยกันยาวผิดแล้วรู้ตัวตลอดมันไม่ใช่ภูมิของเรามีพวกเราบางคนปฏิบัติแต่ร้อนแต่ร้อนมีเรื่อยๆในข้างถามผมจะละกามได้ยังไงผมจะละโทสะได้ยังไงหนูจะละโทสะได้ยังไงหนูอย่าเพิ่งละเรื่องเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งละการมาตัดสินท่าเลยนะมาสู้กับสัตว์ใหญ่ในที่จริงก่อนงั้นเราต้องรู้จักนะว่าศัตรูของเราตอนนี้คือใครนะสมมติว่าศัตรูของเราตอนนี้ที่เราจะรบด้วยคือพม่าอย่าเพิ่งไปท้าอเมริการบที่จะเอาชนะการเนี่ยตัดสินท่าเนี่ยช่วยอเมริการบด้วยนะ แต่หล ว งพ ่ อเข า จะความรู้สึกโกรธเนี่ยมันจะรุนแรงน้อยลงใช่ไหม ใช่เพราะเราไม่คิดต่อก็จะเป็นความโกรธเกิดขึ้นถ้าเรารู้สึกตัวว่าโกรธเ ทำให้มีคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธความโกรธไม่มีเหตุความโกรธก็หวั่นทำลายลงแต่ถ้าเราคิดเรื่อยๆโกรธอะไรเคยมีคนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าองค์มีกามเนี่ยถ้าองค์มีกามาราคะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเราไม่มีกามาราคะเพราะเราไม่มีกามวิตกถ้าเราไม่คิดเรื่องกามทำทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่มีต้นเหตุมันก็ไม่มีตัวมันอย่างเราจะละตัวแรกเลยนะเป้าหมายแรกของชาวพุทธที่หวังมรรคผลนิพพานเนี่ยจะต้องละสักกายทิฏฐิเป็นความเห็นว่ากายนี้จิตนี้เป็นตัวเราเป็นเรื่องความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราหรือกายและใจนี้เป็นตัวเราวิธีละความเห็นผิดทำอย่างไรดูไปว่าที่จริงก็เป็นอย่างไรละความเห็นผิดได้ด้วยการเห็นถูกเห็นถูกก็คือดูลงไปว่าของจริงเป็นยังไงกายนี้มันทำได้ไหมจิตนี้มันทำได้ไหมเราไม่ได้ละความเห็นผิดด้วยการคิดนะแต่ต้องด้วยการเห็นเพราะฉะนั้นโสดาปัตติมรรคท่านบอกว่าเกิดด้วยทัศนะด้วยการเห็นแต่ไม่เหมือนมรรคเรื่องสูงขึ้นไปเกิดด้วยภาวนาภาวนาคือเจริญสติสัมปชัญญะไปจนอนุสัยอ่อนละหมาดลงไปถูกประหารไปแต่ว่าจะละสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าร่างกายจิตนี้เป็นตัวเราร่างกายนี้จิตนี้เป็นตัวเราดูลงไปเป็นตัวเราจริงไหมเราตอนนี้กับเราเมื่อวานมีคนเดียวกันไหมหรือยังเป็นแต่คิดอยู่นะยังไม่ใช่วิปัสสนาแท้ยังคิดแต่ว่าอาศัยมันเป็นทางผ่านเราสังเกตใจเราตอนนี้ใจเราไม่คิดเลยถูกไหมถ้าต้องหัดสังเกตอยู่ก่อนถ้าสังเกตได้ว่าใจเราตอนนี้กับตะกี้เนี่ยมันคนละอาการไม่เหมือนกันเยอะหรอกนี่เขาเรียกว่าสัมมาสัญญาณยังไม่เป็นวิปัสสนาแต่เป็นเบื้องต้นฉันรู้และสังเกตใจเราได้เห็นเลยว่าจิตใจของเราอย่างนี้กับจิตใจชั่วโมงก่อนยังไม่เหมือนกันแสดงว่าจิตใจแต่ก่อนยังเกิดดับจิตดวงนี้ก็น่าจะดับไปเหมือนกันยังเกิดในความคิดนี่ถ้าพอเราหันไปเกี่ยวในสภาวะเดี๋ยวใจก็หนักเดี๋ยวใจก็เบาไปตามรู้ตามดูเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นทันในปัจจุบันขึ้นมามันจะเห็นในความโกรธขึ้นมาขึ้นมาปวดปวดขึ้นมาเสร็จแล้วตกไปมีช่องว่างเล็กๆแค่หนึ่งช่องขั้นหนึ่งแล้วก็จะเห็นความรู้สึกตัวผุดขึ้นมาตรงที่เห็นความโกรธแล้วตรงที่เห็นช่องว่างเราต้องเห็นย้อนมาเห็นเป็นปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าขณะที่โทสะเกิดแค่หนึ่งส่วนสติไม่มีหรอกแต่ว่าพอโทสะขึ้นมาดับปั๊บมีช่องว่างมาขั้นหนึ่งความรู้สึกตัวเกิดขึ้นพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนี่มันจะย้อนไปดูตรงอารมณ์ที่มันหลับไปได้แล้วก็โทสะเกิดแล้วก็แรงไปช่วงเห็นใช่ไหมตรงรอยที่แรงตรงรอยที่แรงมันจะเห็นว่าโอ้เกิดดับนะแล้วมีอีกอันเกิดขึ้นมาสองอันไม่ต่อกันเรียกว่าสันสติขาดตรงนั้นเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนี่เป็นวิปัสสนา หนูถึงแปลกใจว่าทำไมหนูตามไม่ห่างขาดจัง มันจะต้องขาดช่วงแต่ไม่ใช่ขาดต้องเลิกเลยนะไม่ใช่เพราะเลิกเรียนหลงไปชั่วโมงไม่ใช่แต่ว่าพัฒนาในตอนที่ตายอย่างรู้มันจะเปลี่ยนมาเป็นที่แจกก็ขับปั๊บแล้วท่านก็รู้หนักแก ่หลวงพ่อว่าทำไมเมื่อก่อนเนี่ยหนูเห็นมันดับปุ๊บเจอที่แบบดับตึ๊กเลยแต่ตอนนี้มันห่างมันเหมือนมันมีระยะห่างออกไปมันผิดหรือเปล่า ไม่ผิดรู้ไปอย่างไรจิตเดินเข้าแต่ผมมีศาสนาจริงจริงนะแล้วนึกคิดเอาไม่ได้นะรู้จักคำว่าสันสติไหมความต่อเนื่องน้องดูออกไหมใช่ไหมว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องมันขาดเป็นชิ้นชิ้นนี่ชิ้นหนึ่งนี่ชิ้นหนึ่งนี่ชิ้นหนึ่งเรียกได้ว่าสันสติขาด ถ้าเรารู้ก็คือรู้ตรงช่วงต่อตรงนั้นเป็น ไม่ใช่เรารู้หลังจากที่มันขึ้นมาแล้วนะตรงในช่วงนั้นไม่มีการรู้อะไรหรอก ก็คือเราเรียนรู้ไม่ทัน ต้องรู้ทันรู้ทันไม่ได้รู้ทันไม่ลงไปในช่องนั้น เมื่อก่อนคือ หนูขอคอนเฟิร์มมันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันเห็นดับปุ๊บแต่ตอนนี้มันเหมือนไม่เห็นดับมันมีช่องอยู่ช่องแก้อยู่อันหนึ่งแต่รู้ว่า ไม่เห็นอะไรรู้ไปเรื่อย อย่างนี้ใช่ไหม ได้รู้ไปเรื่อยคือต่อไปนี้มันจะมีแต่ว่าพอความปรุงแต่งไม่เกิดขึ้นตัวนี้ก็เหมือนหนาไป หลวงพ่อเจ้าคะจะมาที่ว่าเป็นจิตที่ตั้งมั่นนี่จะเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีว่ามีคุณภาพขึ้นเสื่อมลงจากเดิมไม่มีมาก ไว้ถ้าเราบอกว่ามีคุณภาพขึ้นก็แสดงว่าตัวเก่าดีขึ้นอันนี้มันไม่ใช่ตัวเก่าม ันก็จะเกิดแล้วก็ดับ ฉะนั้นไม่ต้องรักษาเพราะรักษาไม่ได้คือของที่รักษาไม่ได้จริง ซึ่งจะต่างกับสมาธิมีฌานก็คือ สมาธิจะรักษาได้ต้องเป็นฌานเป็นเกิดฌานยาวไม่มีที่สุดยาวเท่าไหร่อ ันนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อที่ว่าจิตตั้งมั่นก็คือเป็นคณิกะสมาธ ิเป็นคณิกะสมาธิตั้งในขนาดนั้นแล้วเราจะเห็นกลไกของเราเห็นเขาขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นมาทำงานทั้งตัวกุศลและอกุศลก็จะขาดตกประวัติทุกมันก่อนที่มันจะตกประวัติจริงๆมันเริ่มนี่มันหนวดอารมณ์ตั้งใจที่แรกมันชัดๆก็เริ่มนี่มันขาดขาดแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่เป็นอันใหม่ตรงที่มันเริ่มเป็นไงเป็นเรียกว่าสถาลังนั่นเอง ค่ะท่านกระจ่างว่าทำไมพระโสดาบันไม่มีฌานก็ได้ไม่มีสมาธิ ไม่ใช่ ต้องมี เป็นพระโสดาบันต้องตอนที่เกิดมาต้องมีฌาน ต้องมีฌาน แต่มันมีของมันเอง มาเองด้วยกำลัง ด้วยกำลังของสัมมาสมาธิ ก็หมายความว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยจากเดิมเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่กำลังจะมากขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้น คือเผลอจะสั้นลงแค่เผลอยาวแค่นี้ก็เผลอสั้นแค่นี้ก็กลายเป็นเผลอบ่อยขึ้นเผลอแล้วก็เผลอแล้วก็ถี่นิดนึงนี่ผู้ปฏิบัติก็พยายามจะเอารู้ไม่เอาเผลอเมื่อวานก็มีคนมาศึกษาหรือไปเข้าคอร์สมาพอจิตมีโมหะเกิดขึ้นบ้างอาจารย์ปวดเท้าแรงๆจะได้ไม่เผลอทำยังไงก็เกิดบอกผูกแล้วที่เกิดถ้าอะไรมันจิตจะเป็นโมหะมันก็ผูกกำเนิดเรื่องมโนสวาระวัฏฏนจิตเราบังคับไม่ได้จิตจะเกิดปัญญาหรือเกิดโมหะก็บังคับมันไม่ได้แต่ว่ามันเกิดอะไรแล้วเราก็รู้ว่าอะไรจะเกิดระดับเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาด้านดีด้านเดียวไม่เอาด้านเลวแต่ฝึกจนไม่เอาสองด้านนะ หลังจากรู้แล้วเราก็ยังต้องระมัดระวังตรงที่ว่ามีดีมีร้าย เออเป็นหลงตาไม่ระวังปล่อยให้มันยินดีร้ายไปแล้วรู้ทันถ้าเราระวังไม่ให้ยินดีร้ายเราจะนั่งเก่งไ หมแล้วถ้าเขาเกิดรู้แล้วก็รู้สึกเป็นเฉย ๆค่ะเฉยๆต้องระวังนิดนึงเฉยๆเนี่ยเกิดจากการที่เราดูความรู้สึกของเองว่าเป็นเพลงจริงหรือเปล่าหน้าเขาระวังนะเราบังคับใจของเราให้เป็นชำนาญแต่มันชื่อแบบจิตตะ เราก็ต้องมาดูน้ำหนักจิตใช่ไหมคะเหมือนเราสอดแทรกเนี่ยแทรก แล้วก็ไปแทรกแทรกตรงนี้เด็กเกี้ยไม่เหมือนกันหรอกไหมจิตเกี้ยมีโมหะเจ็บเป็นแรกหลงไปนะเป็นนกระหว่างเป็นนกเห็นความดับเนี่ยอย่าลงไปนอนเลยนะ หนูว่ามันแปลกๆอยู่หรอคะ เอออย่าลงไปนอนแช่ในช่องเลยนะนี่ขึ้นมารู้สึกไม่ไหว คือเมื่อก่อนเนี้ยค่ะหลวงพ่อที่หนูบอกหลวงพ่อว่าหนูเห็นพวังตอนนี้หนูไม่มีความสามารถในการเห็นตรงนั้นแล้ว ไม่เป็นไรเพราะว่าใจเราไม่มีแรงแต่เราจะคอยเดินๆไป ค่ะ เออหลวงพ่อถึงบอกว่าสะดุดกระดิกไว้สะดุดกระดิกไว้อย่านั่งเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยดูอีกทีเดี๋ยวไปเลยเป็นกระดิ่งไหม แต่ไอ้หนูยังสงสัยอยู่ไอ้ตรงที่อย่างเวลาหนูโกรธนะคะมันจะมีเดี๋ยวนี้พอรู้สึกว่าโกรธปั๊บมันจะมีตัวสต๊อปตัวนึง แล้วมันจะมีช่องตรงนั้นนะตัวสต๊อกตรงนั้นแล้วเหรียญก็ขึ้นเนี่ยแล้วก็มีตัวสต๊อก คือมันต้องไปดูเลยนะดูขาดพอสติเกิดขึ้นกุศลมันมีไม่ได้แต่ว่าตัวกุศลจิตของเราที่เกิดก็ไม่เที่ยงก็ดับกุศลก็ทำงานก็ขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเราฝึกเรียนไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอากุศลเกลียดกุศลนะแต่เราจะฝึกจนกระทั่งเห็นว่าจิตที่โกรธจิตที่รู้เนี่ยเกิดแล้วดับไปเหมือนกันเลยจิตทุกข์ทุกข์เอาไปที่พึ่งไม่ได้ มันก็ เออนะสะดึ้งขึ้นมาอีกนะอย่าลงไปนอนซึมนะนอนซึมใช้ไม่ได ้ค่ะเพราะฉะนั้นครั้งเราก็เห็นสภาวะแบบเหมือนจะก๊อปปี้มาเหมือนจะลงก๊อปปี้มา เคลื่อนไหวให้จิตนะเคลื่อนไหวให้ธรรมชาติ ใช่ค่ะสังเกตนั่งเฉยเมื่อไหร่แย่เลย มันจะลงไปนอนแช่ไม่เคยชิน อันนี้ก็ไม่ ได้เป็นอะไรนะคนที่เล่นสมถะมากมากเล่นเป็นใจอย่างชินกับการที่จะทำมันให้ขึ้นขึ้นเห็นแล้วมันขึ้นทั้งวันนะฮะระบายนะ ก็ขึ้นหลงไปว่าทำถูก มันจะเป็นแช่ขึ้นขึ้นไปอย่างนี ้ค่ะ จิตที่รู้มันจะตื่นจะเบิกบานจะปราดเรียวว่องไวไม่มีเหนื่อยเหนื่อยเฉยเฉย ไม่มีซึมซึม ไม่มีซึมนะซึมเป็นกิเลสน่าเชื่อ สัมมาสมาธิคืออะไร สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะจิตที่ง่ายๆคือเรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้ทันตรงเมื่อไหร่ถึงจะตั้งมั่นขึ้นนะอย่างเคยเห็นนี้ไหมเห็นคนเดินมาแล้วเราดูเขาแต่เราไม่มีที่เขาเคยเห็นไหมอย่างนั้นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลงไปหลงตัวเองแล้วส่งจิตออกนอกจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตรู้ว่าเราสักว่ารู้ไม่หลงไปอย่างนี้หลงไปแล้วนะรู้ไหมหลงไปในโลกของความคิดเมื่อกี้เนี่ยหลงไปคิดยุ่งไม่ได้เออรู้อย่างนี้เห็นไหมเวลาเราหลงไปอยู่ในความคิดเราลืมตัวเองหรือเปล่าไหมในขณะนี้ลืมตัวเองนะลืมกายลืมใจลืมรู้กายลืมรู้ใจเพราะว่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดหลงบัญญัติหลงอยู่ในโลกของบัญญัติลืมความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมนั่นไปแล้วรู้ออกไหมห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ต้องรู้ตัวเองนะห้ามไม่ได้เลยไม่ได้ถึงห้ามเลยพยายามห้ามเพี้ยนไปเลย ก็ แค่อ ย่างน ี้ เหมือนว่าถ้าเกิดคิดเมื่อไหร่ก็ดึงกลับมา ไม่ดึงไม่ดึง ไป รู้ทันรู้ทันเฉยๆไม่มีคำว่าดึงนะอย่างเวลาตาเห็นรูปเป็นคนเดินมาแต่ยิ่งรู้ตามไปพอเรารู้ทันจิตเราที่อยู่ด้วยนะเราไปดึงคืนมาเนี่ยเราจะแน่นเต็มหน้าอกความทุกข์จะเกิดขึ้นทำไมความทุกข์เกิดนะเพราะว่าเราเกิดตัณหาขึ้นนะเราอยากดึงจิตคืนแม้เราอยากดึงคืนความอยากมีเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ความทุกข์ตามมาทันทีเรามาสร้างภพขึ้นมาตรงนี้แน่นขึ้นขึ้นมาในใครใจลอยบ้างดีนะก็เป็นเด็กไม่ยังคิดไม่เลิกนะยังเป็นเด็กนะใช้ได้ ถ ้ าเก ิ ดมีความคิดหนึ่งให้เราทำความรู้อย่าง เดียวให้เรารู้สึกขึ้นมาเลยว่าตอนนี้เราเป็นคิดอะไรลืมกายลืมใจแล้วคนจะเลิกนะคนจะต้องคิดนี่เป็นคำถามที่มีคนถามทุกวันอย่างข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่ประจักษ์ก็คือต้องทำตามรูปแบบบ้างไหมต้องเป็นจงกรมนั่งสมาธิบ้างไหมทำเลยทำด้วยสัญญาข้อหนึ่งก็คือเวลาทำงานหรือเวลาเรียนหนังสือจะเริ่มสติยังไงไม่ต้องเจริญฉะนั้นมีสมาธิในการทำงานไม่ต้องเจริญสติหรอกจิตใจที่มันจดจ่ออยู่กับการทำงานการเรียนหนังสือมีสมาธิแล้วนี่พอเราทำงานไปนานๆชักเหนื่อยชักเบื่อชักขี้เกียจอยากให้งานเสร็จเร็วๆนี่เบื่อขี้เกียจนี่ไม่ใช่งานนะกิเลสพอใจเบื่อปุ๊บรู้ทันว่าเบื่อนี่เป็นสติเพราะฉะนั้นเวลา ทำงานที่ต้องใช้ความคิดต้องมีสมาธิในการทำงานทำไปกิเลสมันเกิดแล้วมีสติรู้ทันแต่ถ้าเราทำงานแบบทำไรไถนานะเรารู้สึกตัวได้ตลอดเพราะมันไม่ต้องคิดหรือรู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายมีเคลื่อนไหวไปเห็นร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแล้วทำไงดีนะใส่ถุงปีกแก้วนะอย่างตอนนี้แก้วตื่นเต้นทราบไหมเนี่ยตื่นเต้นเราทราบแล้วตื่นเต้นที่ปฏิบัติแล้วนะเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยส่วนมากเราคิดว่าถ้าใจตื่นเต้นเนี่ยแสดงว่ายังไม่ปฏิบัติต้องเพ่งนิ่งๆก่อนจะเรียกว่าปฏิบัติไม่ใช่ถ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเห็นไหมมันไม่ตื่นเต้นอย่างทีละมันนิ่งๆแบบนี้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเขาวิปัสสนาใช้รู้สึกเอาวิปัสสนาไม่เพ่งเอาไม่คิดเอาแต่รู้สึกเอามีไม่คิดทราบไหมคิดทราบไหมไม่ห้ามนะแต่ยิ่งทราบไปไงไงหน้าเกินไปแล้ว ค ิ ด ถึงพ่อ คิดเหนื่อยคิดเหนื่อย คิดไปเรื่อยพ่อไปเรื่อย ผมว่าบางทีพอเรารู้ว่าเราเริ่มซึมลงไปแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเรากวาดสายตาอะไรนี่นะ เริ่มหาด้วยนะคิดไปเริ่มค้นหาแล้ว เรายังไม่สามารถที่จะเห็นอะไรโดยสัตว์แต่ว่าเห็นใช่ไหมคะ เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย ก็คือตอนเราหานี่จริงๆจิตมันไม่ว่างอย่างที่เราคิด จิตไม่เคยว่างเลย แต่ว่าเรากำลังหา เจอจิตกำลังหาจิตกำลังทำงานมีพฤติกรรมพฤติกรรมคือเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีพอหาไม่เจอนี่ต้องนั่งเพ่งต่อถ้าไม่นั่งเพ่งก็นั่งมีภาพวิจารณ ์คิด ทำอะไรลูก ข้าไปอยู่ข้างใน น่าตอบเลย มันเป็นความเคยชิน ไม่ใช่ความเคยชินคือจิตเราเนี่ยมันจะไหลไปจากความเคยชินไหมแต่ตาของมันใสนั่นเองถึงแม้ไหลไปจากความเคยชินนะ ซึ่งคนที่ฝึกสมถะจะต้องการฝึกตรงนี้ใช่ไหม เขาต้องการเรียนแค่นี้ ไม่ไหล แค่สบายใจ หนูไม่เคยฝึกทำไมมันเป ็ น คือฝึกอย่างนี้นะนั่นแหละธรรมชาติ ฝึกไม่ได้นะฝึกไม่ได้ดัน ฝึกงานก็สบายนะไม่คิดมากรู้มั่งเกิดมั่งตามเรื่องอย่างนี้ดี มันก็ไม่ไปไหนเลยนะ ไม่ไปไหนปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปไหนเลยเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไกลๆโอ้ต้องรีบเดินไปนานธรรมะอยู่ตรงนี้อยู่ปัจจุบันแต่เราเห็นมือเดี๋ยวจิตแล้วรู้ตัวเดี๋ยวจิตแล้วก็เผลอเดี๋ยวกุศลเนี่ยกุศลที่ว่าอย่างนี้เกิดระดับนี่เห็นอยู่ตรงนี้แน่นะถึงมันเป็นจิตมันสนุกมันรู้ข้อเท็จจริงเห็นซ้ำซ้ำทุกวันจิตก็สรุปได้ว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่มีตัวตนอะไรที่แท้จริงในกายในใจนี้ เคยมีที่รู้สึกเกิดความรู้สึกว่าหอขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับมีความคิดก็เลยสงสัยว่าอันนั้นคือรู้หรือคิดพอดีถามคุณเฉลิมพงศ์เขาบอกว่านั่นคือการปรุงแต่ง เรื่องอะไรนะมันก็มีเรื่องเป็นจิตมันปรุงปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาใจก็โล่งสบายขึ้น ค่อนข้างเหมือนแบบเหมือนกับว่าขึ้นมาว่าเรารู้อันนี้ เป็นจริงไหมหนูนะว่าขึ้นมาเรารู้อันนี้ยังมีเราเราอยู ่มันก็ยังไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริง ก็เป็นความรู้เป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาที่สะสมเก็บสะสมแน่นไป คืออย่างเราจะเดินสติให้เรารู้ทันสภาวะธรรมทั้งหลายทีละเล็กทีละน้อยนะแค่เราหลับเป็นแค่ไหนถึงจุดหนึ่งแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างนิทานเรื่องเอาลายเป็นฟางนะเป็นฟางไปเรื่อยนี่มันพูดในเชิงลบเชิงบวกก็คือเราสะสมปัญญาไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเวลาตัวนี้หลังงูในหลังกันใครเป็นลายใครบ้างเป็นก้าวกระโดดสับสน นี่คือเรื่องของผู้ที่ติดเพ่งไปชินเพ่งก็คือต้องรู้ ตัวที่ทำเพ่ง เอาก็คือว่าเพ่งแล้วรู้บ่อยๆก็จะละความไปชินค่ะ อย่าไปช่วยมันละนะอยากละทีดีทำอะไรลูกแล้วหลวงปู่ตรงนี้ท่านสอนหมัดเด็กสามหมัดเลยหนึ่งหยุดความปรุงแต่งสองหยุดการแสวงหาสามหยุดกิริยาของจิต เมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไร นะมันเที่ยวปรุงแต่งคืออย่างจิตของเรามีความโกรธพุ่งมาจิตมันปรุงแต่งหยุดความปรุงแต่งก็คือรู้ทันมันอย่าไปช่วยมันอย่าเข้าไปแทรกแซงอะไรต่อความโกรธเกิดขึ้นจะสักแต่รู้สักแต่เห็นความโกรธเกิดขึ้นหยุดความปรุงแต่งก็คือรู้เฉยไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ใช่หาทางละมันนะหยุดความปรุงแต่งพอหยุดความปรุงแต่งได้ไหมกิเลสโทสะหรือว่าเป็นโทสะก็สลายตัวไปเพราะมันหมดเหตุมันดับไปไม่ใช่ต้องเราไปดับมันข้ามแต่ก็เหตุมันไม่มีมันก็ดับพอดับก็ใจเริ่มว่างๆไม่มีโทสะโทใจว่างๆเราก็เริ่มหาอยู่ว่าจะดูอะไรดีไม่สายไปยุ่งอะไรดูในดีนะหลวงปู่ดูลย์ท่านได้ช่องหมัดที่สองหยุดการแสวงหาท่านกำลังหาอยู่ว่าจะดูอะไรดีพอหยุดหาจะเห็นจะรู้สึกตัวก็ว่างๆรู้สึกจะเห็นได้เห็นใจไหวตัวจะเกิดขึ้นอยากจะไปดูบ้างอยากจะไปฟังบ้างอยากไปคิดบ้างอยากไปเพ่งบ้างอยากไปพิจารณาธรรมะถึงมันไหวนะครับครับท่านก็สอนที่สามหยุดกิริยาจิตคือรู้ทันกิริยารู้ทันความปรุงแต่งในชั้นไหนการที่มันไหวแบบแป๊บแป๊บที่ไหนด้วยอำนาจของอภิชา ที่มันหนูก็ไม่ร ู้ เร ีย กช ื่อ ม ันไม่รู้ยังไม่ รู้ชื่ออาการอย่าง นี้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่คำว่ายังอินทรีย์สมุทัยธรรมะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดายังไม่ทันมีชื่อหรอกว่ามันจะทำแต่จะเป็นแค่อาการจะเป็นกิริยาอาการของจิตซึ่งเกิดจากอภิชาแต่ว่าเราไปยุ่งกับอภิชาไม่ได้นะตอนนี้ให้รู้ทันตัวเองก่อน ฉะนั้นถ้าจิตเกิดเพิ่มขึ้นเราก็รู้ว่ามันจะเพิ่มขึ้น เออแต่ว่าอย่าไปจ้องมันนะอย่าลงไปนอนแค่นั้นต้องคิดมา ได้ ม าตรงๆใช่ไหมคะ ชำเลืองดูอย่าไปจ้อง เพราะว่าเราจะเผลอไปตรงต่อเราพอเห็นอาการจิตเห็นนกร้องให้เราก็จะรู้ใจมันไหวให้เราก็จะติดจ้องเสียงอะไรอย่างนี้มันปรุงเลยใช่ไหมคะ ยังหัดรู้จักนะของคุณมีอะไรไหมโยมศึกษาไปนั่ง ที่ก็บอกว่าให้เรารู้อยู่บ้าง ไม่ถูกเดี๋ยวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราให้เราไปรู้อยู่บ้างบ้างนะท่านบอกว่าทำมันแรงหนักหมดทุกวันนะคำว่าว่าว่าจริงก็แค่ก็คือความปรุงแต่งชนิดหนึ่งที่มันไม่หยาบพอมันปรุงหยาบหยาบขึ้นมาก็เป็นกุศลปรุงหยาบมากกว่านั้นก็เป็นอกุศลในความเป็นจริงแล้วจิตไม่เคยว่างเลยจิตทำหน้าที่รู้อารมณ์ตลอดเวลาแต่อารมณ์ที่จิตจะรู้นั้นบางอารมณ์เป็นว่างไม่ใช่จิตว่างเวลานั่งดูจิตมันจะพลาดยังไงไม่ทำต่อดีนะเรามีจิตอยู่สองดวงที่ไปรู้ว่าแล้วเนี่ยง่ายที่จะกลายเป็นสมถะคืออาการสารใจและตระหนักจิตอาการสารใจและตระหนัก แล้วก็ภาคีจัญญาลักษณะสองดวงเนี่ยไปหลงดูช่องว่างไปหลงดูความว่างจะกลายเป็นการเพ่งช่องว่างในความว่างง่ายที่จะเพ่งไปเป็นการทำสมถะพวกที่นั่งดูจิตนั่งดูจิตดูไปแล้วว่างๆแล้วก็จ้องนะหลงไปทำสมถะเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหลงเพียจิตเพลินเราไปทำวิปัสสนาได้ไปเพ่งใส่ไปได้ ก็ คือเหมือนกันแต่ว่าเป็นไรนะมีหน้าที่อ่านหนังสือก็อ่านดีกว่าอย่าเพิ่งได้รับนะนะตอนนี้มีหน้าที่หน้าที่ก็ทำดีกว่าคือเราบอกว่าจะไม่ได้มีกิเลสเลยไม่ได้นะอย่าไม่ใช่ท่านของเราบอกแล้วว่าท่านนี้ทำแค่ว่าใส่รู้กายรู้ใจไปเนี่ยมันไม่ใช่เราท่านนี้พอแล้วอย่าเพิ่งไปหน้ากิเลสเลย